acasă. Când greșesc, mereu mă iert. Supăra la trece repede, fără să mă cert. Pas cu pas, lângă mine rămas. Bine sau rău, tot cu mine ai tras. Ceas de ceas, nu mai în gândul meu. Și când am să mor, am să mor de dragul tău. Nu pot spune un cuvânt și de fericire plâng. Să spun ce mult te iubesc, te iubesc, te iubesc, ce mult te iubesc. Nu pot spune un cuvânt și de fericire plâng. Când știu că tu mă iubești, mă iubești, mă iubești, ce mult mă iubești. Te iubesc, mami. Te iubesc și yeah. Te iubesc, mami. Te voi iubi mereu. Te iubesc, mami, din toată inima mea. Și toată viața nu vreau să te schimb cu altcineva. Te iubesc, mami. Te iubesc și yeah. Te iubesc, mami. Te voi iubi mereu. Te iubesc, mami, din toată inima mea. Și toată viața nu vreau să te schimb cu altcineva. Orice fac, oriunde mă duc, yeah, yeah. Te iubesc de tot cu mine în suflet și gând. Te iubesc oricine spune ușor. Dar tot ce am e pentru tine până atunci când am să mor. Pot renunța la orice pe lume, la tine nu aș putea. Aș muri dacă de mâine nu ți-aș mai avea. Ce-ar mai însemna, ce-ar fi viața mea fără mângâierea ta. Și toată viața nu.